إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيدل سوات كسون درس توحيد كسون تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي بي ويسو نيوان جاء ثم استوى على العرش. كاوي غانغا خامني سنو بوروم كاوي نكو تيم لاغا خامنتيني ني موم موي عرش. غيسون ناني استوى غوغي من صفات الافعال، مانام صفاتي دا فام صفات ذاتيه اك صفات الافعال. وخون ني صفات الافعال ضابط بموي يفعلها الله متى شاء، موي صفات ييغا خامني سونو بوروم داف كوي ديف سايكو صوبي، لولو موي ضابط بي. ملوكان ييغا خامني سونو بوروم جل وعلا داف كوي ديف سايكو صوبي، كوم لو ملني الغضب مر غضب الله عليهم سونو بوروم دي مر نالين سونو بوروم داي مر مانغو واي تاميت داي گرم رضي الله عنهم اسغا دونك يوي دا فا بوك تي ملوكان ييغا خامني يي لول لي ني تودي صفات الافعال اي ملوكان جيف مانام تتعلق بمشيئة الله دا فاي ديلو تي چوبار بروم بي تبارك وتعالى تي لاجو سمو سونو بروم دا كوي ديف ساي كو صوبي بوكو صوبي مو مير بوكو صوبي مو گرم الى اخر. بنن با مو مونيكون صفات ييغا خامني نيوم لا نيتي صفات الذاتيه موي ملوكان جيم غا خامنتيني ني ضابط بمونه كون الله جل وعلا متصف بها ازلا وابدا، موي ملوكان ييغا خامني سونو بوروم جل وعلا داف كو ميلو مانغوغ غا خامني لا تعلق لها بالمشيئه، نيكول لو خامني داي ديباندر سي مشيئه سغاكو مانغوغ كوم لو ملني صفه العلم خام خام كان دو نيسونو بوروم بوكو صوبي مو خام دادي كونتيني واخجا ديدت سونو بوروم لب لا خام دانيو دي خام واو لو ني خام نكو موم بوروم بي تبارك وتعالى لي نييو با بارك لي نييو غولك لي ويسوك لي نيكول بو نيكون نان لاي نيك لب سونو بوروم داكو خام. كون ملوكان غوغو سونو بوروم جل وعلا دافا لان دافا تقوا اك مو يوي نيوي صفات ذاتيه ملوكان ييغا خامنتيني ني سونو بوروم جل وعلا دافا تقوا اك ملوكان يوي يومل نون غيسون نان كون كذلك استوى معنى ييغا خامنتيني ني نون لاي ديكي تي بير واخو عرب تي القران اجيت لاموي تيكي تي بو نيك بارابور اك لاموي اندال سو اندك مع سو اندك اله su andek ala ak yu demé non yoy waxon nañ mom moy qara'in yi nga xamanteni ni ay qara'in lughawiyya la manam ay indice la ci li nga xamanteni ni mom moy walu la ko arab nga xamni ci lañ nane maana gi ñi lay teudde ndax lan amna lu ko tektale ci bir wax ci mune kadhalika ñu baye xel na nak istawa amna nak ño xamni yakana juñjon nañ ko ci njextal darsa ba daanu nañ ci neurmelu nañ ci buntu bi dakk li nga xamni moy melokan gi moy sifa bi xam ngeen ni buntu asma wa sifat amna xam dañ ci daanu dañ ci neurmelu neurmelu yu metti sori ci li nga xamni moy njubal alquran té lolé lepp nak dañ ko tek d'abord ci sen xel moy sen uqul fasida sen xel yi nga xamni xel yu yaqku dañ ko tek ba paré nak daw diko wutal luñuy tek talo té bañ démé di ut luñuy tek talo bañu ñi ci dara luñu am jël alors que dina principe am du nonu dina principe am moy da ngay wuti tek tal ba paré té boy wuti tektal ci diina dafa am nu la diina di orienter pour nga wuté ko tektal du num la nexé du lo dégg rek jël comme ni ko jehmiye yi défé ak ñeneen ñi mel ni ñom ci buntu bi ak yeneen buntu yi nga xamanteni dañ ci énermel ba ngox nga xamni ñom dañuy dakk istiwa gi ba ngox tim ga nga xamni sunu borom jalla wa ala daf ko kawé tim ko la nga xamni moy arash ñom dañ koy dakk singako mangok ndax ñoom dañuy dakk melokan yi jehmiye yi ñoom dañuy dakk al asma wa sifat est ce que gis nga legaw leen nga gis ben islam lok ndaysan bu gaay jël tapal ko ay garat defal ko ay étoile ci dënd beek ak ay chevalier de nangam ak ken xamul ak ay docteur honoris ko zak ken xamul yu tour yu nga xamni ken xamul danaka sax mu felle bu mu joge muy manam in hiya illa asma'un samaytumuha antum wa aba'ukum yen ñi yene ko fi indi docteur honoris causa lolu grade la ci gratu dine islam ci ban martaba lay dug martaba islam lay dug amu fa place de martaba iman lay dug amu fa fay place am de martaba ihsan lay dug in hiya illa asma'un samaytumuha antum wa aba'ukum yen yene ko fi kere rek motax ni dañ koy tapal julit dañ koy tapal yeufal dañ koy tapal julit dañ koy tapal yeuf mais nak julit dañ koy takal ñom dañ leen di tan de dañ koy tapal leen tan donc lego leg nga deg ci ñu mel non ñu leen professeur nangam ak nangam ñu ñew for ben wax ci waxu jehmiye yi jël ko yok ci seeni xalaat diko developé yaakar na ñoo ray gayne ga da fekk xamuñu ni li ñuy wax ni jahmu ibnu safwan waxon nako fi ah jahmu ibnu safwan waxon nako fi nango ci ay mbaliti wax yi jahmu ibnu safwan la bok gis nga ko mango bu ko defé jahmi yi ñom dakk gañ dakk istawa ak ñu mel ni ñom dañoo daldi am doxalin moy ne istawa baat bi munuñu ko far ci alquran suñ ko mënon def ko gis nga summa stawa ala al'arsh summa stawa ala istawa bok suñ ko mëno effacer far moy effacer buñ ko mënon éliminer ci alquran ñu def ko mais munuñu ko boko faré ci kayit gi bo jëlé kamil gi far ko ci kayit gi mi ngi ci dënnu nit ñi gis nga kon mono ko far legi nak ñu ut benen yoon buñ ko faré yoon bo mo nekkon at tahrif tahrif rombon nañ la lay tekki ci sunu dars asma wa sifat kazalika yakana ci yenen dars yi gis nga moy la taghyiru lafdh an-nass aw ma'nahu soppi mo bi nga xamni terme bi nga xamni mo nekk ci texte bi nga soppi ko wala nga soppi maana ja ba nga xamanteni munu ñoo sepp terme bi en question istawa munu ñu ko changer ñu fexé ni ñu changer maana ci singa mais xam nga boy wax ci arab surtout nak ci diina li ngay wax dafa ram ay firme fokay tek war ñu li nga wax foko tek ci alquran lan moy shawahidi lan moy adilla yi lan moy barahini senegal gi rek ngay gis kuy wax suba ba ngone ken dula laaj foko tek esku ñew na la yalla ma yoni deg ñu nan diw bako yalla ne jogal diw bako yalla ne jogal dem fa la ko yalla waxe jogal dem senegal gi rek la ha senegal ngay deg lu ne bes duguna ci boutique ben way di wax nan diw ci lako yalla ne nak fasda bima tu'mar ne wa kon ay bi da waccat senegal gannaaw bam wacce ci yoronte bi dafa wacce senegal tu te rends compte senegal rek la ne ñop deglu nak di tacc te kenn ne ko li nga wax lan moy preuve hmm li nga wax lan moy preuve bi lan moy firnde bi yakarna tay bo waxon ci nit dara bo demé police dinañ la laaj li nga wax foko tek ha wala dit tay bo fi waxon dara ha dinañ la laaj li nga wax foko tek fu mu teggu yeen firnde nga am nga gis nga amako ne wallahul musaan aha bu ko defee ñoom jëm nañu ut fuñu tek seen wax joju ñu ne dafa am benn waayu ju wax waxi arab te waxu arab jojé mënes na jé sukkas ndiku pour soppi maana ji nga xamni moy maana alquran set leen ñoom seen méthode seen doxali waxu benn waayu waji akhtal la tud akhtal akhtal bago ci borom xam xam mi amna ñu ne sax waji ab chrétien la won nasaran la won il faut faire très attention aussi comme niñ koy faral di waxe rek ci yenn baab yi xam nga souvent da ngay dégg sénégalais mom bu né nan rek mom nim ci djublu moy ñi nga xamné ay arab lañ ay julit lañ alors que il faut faire très attention il y a parmi eux des juifs des chrétiens des athées gis nga ko donc il faut faire très attention motax ci borom xamam yi am ni wajoju ab chrétien la won nasaran la won donc ci arab yi am na ñoo xamni ay chrétien lañ am na xamni ay juif lañ am na xamni ay athée lañ gis nga koku dafa waxon genn wax moy qad istawa bishrun ala al-iraqi min ghayri sayfin wala damin muhraqi mune bishbere dal dina dominer iraq sans jasi wala deret gis nga dal dina exercer domination parce que dako don xëccok ñenen ab bour la won mu ko don xëccok ñenen dal di gagner koku dal di dominer iraq imposer domination gis nga fofé kon ñom lañ xotté maana ñu ne kon wax jojé nga xamni akhtala ko wax muy ab chrétien ñu na wax joju mom moy firi aya alquran ci set leen gi le musay bare ñu bari ya ngi ñi ngi tim alquran di firi wax yu melni dañ koy firi ak doxaleen yu melni lañ koy firi système yu melni lañ koy firi ñi di xëc ci waxu jahmiya yi ñi di xëc ci waxu mu'tazila yi ñi di xëc ci waxu asha'ira yi ñi di xëc ci waxu kullabiyya yi ñi di xëc ci waxu falasifa yi mom dañuy xëc diko firi alquran bari lolou motax importance jang am solo ne serait-ce que nga jang yow pour nga yew yow wala dit pour meuna mucc ci girawali yoy pour meuna mucc ci mbal yoy nga xamanteni ni sheytane mi ngoy talal parce que mbal yi bari na tay sunu rew mi sax jour lu ne ñu ngoy deg deg nañ fi yonent wala amul ay yonent sax lu benn yonantu yonantu gir bani senegal la musa yonantu gir bani senegal ba ngok ak yonantu ko xamni neena moy yonantu yonanti sen ndaw wax jujub sax du ko man ñoo ñi ngay gis ñu wax jujub sax mënuñu ko lire alcorane bu correct mënuñu ko yonanti fi jaar indi wuñ téré indi wuñ dara ha ñom dal nañ am li nga xamanteni mo ci ay champ religieux quoi champ religieux way way bo xamni nenañ woyu diina la quoi yoy dal lañuy am diina sénégal mo neex diina sénégal champ religieux la fatta soko jaay do moy diina ji ah togo ay touffé nons jigen ñi jaxaso toilettu xam nga goor ñi tamit toilettu jaxaso goor ak jigen lool moy diina ji way diina ji ambiance bi def ay hôtesse nuro ay yéré tout ben forme ki xam nga ñangal fi saf ni moy diina sénégal tante fi ngand ngand lu génné ay auto tararan xam nga rangé wu fi manam pour ki beutu nit ñi parce que en fait société bi aussi lolu mo koy gondi ni ko xalé di waxé quoi lolu mo len di daanu lo yonent bi da daan xif bay tak xéer ci biiram yonent bi daan na tok ay wèr ci lu tak kërëm du am dépense yonent bi bu muy faatu yéré bi mu doon xéxé da ko taylé pour am pep bu mu dundalé njabotam yor won ay pasero yoron ay gratiel yor won lo mais nit ñi tay japp nañ ni diina bu ñëwé diina rek loolu lañu jëk xol ah mom de xol leen ki ay auto bi mu yob ay jëre yu muy sol ay dal yu mu sol dal 2 millions yaakaar ngeen ne yonnati bi alayhi salatu wassalam ak niko yalla taggé ci alquran dal na jël valeur yu toll nonu diko def ci dal diko sol diko piétiner ah te julit ñi am ño xamni ñi ngi ci aajo chaque jour ngeen gis ci réseaux sociaux yi ñu lay won ko xamanteni ni opération bi mu wara def 1 million la après à côté nga gis ñu won la ben way muy sol dalu 2 millions tu te poses la question mais ñaar yi xana monde yu parallèle la nek xana ké mom ci extraterrestre yi comme niko gaay di way fala né wala ci planète yenen planète la né tu te poses cette question ginnaw li gis nga demb dafa yor ben portable bo xamanteni tant d'euros lay jar wala tant de dollars lay jar wala mbassin bi mu sol sañse bi mu sol ya moma bobu ñu la ben xalé gi ne yaangi deg ay boutitam dañu genn ci biti opération mi ngi laaj 900 000 wala 800 000 wala 700 000 sen saw ma ngeenele amul ambulance bu ko yobbu pour buñuy ami doom ñom seen dekk nangam ak nangam ci sarret lañ leen di tek ñi ngay faatu ak zoo ñi ngi leen di won ci télé yi façon gaay yoyu façon charlatan yoyu ñu jël nak sol melni ñu tégalé ñetti magasin ñew tok ci kanam mu ñi ne xamaral té nit ñaangi xif nit ñaangi dé mais il se permet di jël ay connotation religieuse di ko taf seen bop ñi luñ jotté ak diiné islam hmm du ci xam xam du ci jikko du ci jëfin du ci doxalin du ci lenn tuddé wo kessé woté wo kessé té woté wo day laaj preuve bu amul preuve wéru kon gis nga lolu gañu bari li moy sen cheminement dañuy dem jëli waxu philosophie waxu jahmiye yi waxu mu'tazile yi mom lañuy jël diko tahkim ci kaw alquran bi diko atté ci kaw alquran bi diko firé alquran bi bayyi fi li nga xamanteni li mom moy lan metato alquran ci bopam alquran dafa am metato bopam alquran yufassiru alquran alquran day ñew di firé alquran gis nga bayyi fi sunna as-sunna tufassiru alquran sunna day firé alquran gis nga ko mango bayyi fi tafsiru sahaba bayyi fi pirim abou bakrin dem jël pir jahmul ibn safwan nañu comparer ñom ñaar jahmul ibn safwan ak abou bakr ci xam xam ci mbax ci njub ci ragal yalla ak ci jitu ñom ñaar ku mag abou bakr moko mag fuf lo yekati abou bakr moko upp jahmul ibn safwan ci njub ak ci mbax ñu wacc fi bu abou bakr dem jël bu jahmul ibn safwan wala ñu dem xëcc fee benn philosophe boo xamante ni dundam yëpp da koo passé ngir lan, ngir tilimal islam. Donc loolu mooy mushkila bi. Donc kon gis nga bayti boobu muy bayti axtal boobu nga xam ni ab nasaraani la chrétien moom lañ jël nii moom mooy firi isawaami. Bu boobaa kan ñu jox ko maanaam nooteel, ñu ne kon yàlla dafa noot arache. Yàlla bi mu bindee asamaan ak suuf da doon dafa après dafa noot arache. Yàlla da doon xëcc ak arache kenn. Arache di mbindeef bu yàlla bind, kan la koy xëccoo? Ah tey ndékki nga sa mburu ndékk koo ko xëccoo? Ah après ci te permet ngay wëlbatiku di wax yàlla yu wax yu mel noonu. Yére bi nga sol koo ko xëccoo? Ah lal bi ngay tëdd koo ko xëccoo? Ah après gis nga doo xoola doomu aadama combien il est ingrat, combien il est ignorant wëlbatiku di wax yàlla di jëmee ay wax yu mel noonu ci borom bi tabaraka wa taala. Lépp rek ngir lan? Ndax lan? Xol yu dënk, xol yu feebar, sori li nga xamante ni muy njubal alquran. Wallahu musta'an. Bu ko defee kon dañuy teg foofu suñu baaraam ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq, defal ñu ñaan ko mu defal ñu afiyatina. Xam ngeen tawfiq lu muy tekki? Ah tawfiq lu muy tekki mooy dëppale goog sunu borom daf koy dëppale jaamam ci ay jëfam mu dëppook li nga xamante ni mooy di neex yàlla. Yàlla ñu borom bi defal loolu, loolu aajo woon nañ ko lool. Defal ñu afiya diina, defal ñu afiya aduna. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.